Mendima galean, dantzan zebiltzan gentilak. Izar argitsu bat gerturatzen ikusi zuten zeruan. Izugarri karatuta, gentil zaharraren gana jo zuten azalpen eske. Anaiarrebak kismi heldu da, eta berarekin gentilaroaren azken arnasa. Kismi izena eman zioten gentilek Jesu Kristori, eta kismi izenak gentilen hizkuntzan tximinoa esan nahi du. Kismi heldu da, bukatu da gure arraza, orain txakurren arraza hasiko da. Bota nazazue leize zulorretara, eta egizue berdin zuek ere, azkenak itxi dezala arpea aitz batekin. Anaiarrebak, kismi heldu da. Kismi heldu da. Tximinoa heldu da. Bota nazazu leize zulorretara,